ne-am conectat și cu Molo, vorba aceea, când este la distanță și comand softurile prin internet, se întâmplă și astfel de lucruri, dar suntem în direct din studioul Kiss FM din Plața România. Începem o nouă săptămână de Kiss Remix. Bună seara, vă spun DJ Anx și Olix. Împreună cu voi, ca în fiecare seară, timp de 3 ore, pentru că noi petrecem în fiecare seară la Kiss FM. Petrecem de sâmbătă până luni, sau cum era, da, aia, până exact, în da, continuu. Ieri am fost singur în emisie, a fost așa o liniște totală aici în, în mall. A fost foarte frumos, oricum a fost interesant să facă emisie singură. Astăzi am revenit în formula normală. DJ Anx și Olix, așteptăm mesajele voastre, precum știți, ca de obicei, 0722 20 60 20. Și puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits cu Voltaj. Ne trimis cu Demi Lovato, Give Your Heart a Break. O piesă nouă și foarte interesantă și Jennifer Lopez, I'm Into You. La Kiss FM, ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă. Așa frumoasă. Iubitul tău că a venit din nou cu tine. Iubita mea că n-ai să pleci de aici cu mine. Zori mă întreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele îmi cer să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zori mă întreabă de ce nu mă culc. Soarele dă vina pe ea. Hey! Vântul care iar îți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele îmi cer să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele îmi cer să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Yeah. tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. Fall in love. kissfm.ro/superstar. Intră acolo și loghează-te cu contul de Facebook, o să ai parte de o surpriză foarte frumoasă, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Tocmai am trecut de 55.039 de superstaruri pentru care lucrează vedetele. Săptămâna aceasta e pusă la muncă din greu Andreea Bonică, ea acolo lucrează pentru tine. Tu stai în fotoliu, te loghezi cu ID-ul de Facebook, cum ziceam, desigur totul este gratis și hai să vezi ce se întâmplă. O chestie absolut în premieră în România. Avem și de rechisuri, prima tură de mesaje venite la 0722 20 60 20. Hello Kiss FM, sunt Raluca din Buzău, vreau și eu melodia Giuliei, numai doare pentru Andrei, știe care. Cu mesajul poți să spui orice, eu sunt fericită în momentul de față, sper că și tu ești, cu toate că știu că nu e așa, îmi pare rău, cred că, dar cum ți-am zis, cu ce măsori ți se măsoară, ne pupă Dulce din Buzău, stai seama, o dragoste trecută și o supărare maximă. Bună seara, mă numesc Laurențiu din Șotrile, aș vrea și eu melodia lui Alex Velea când noaptea vine pentru scumpa mea colegă Andreea, vă pup! Nu vorba aceea, pentru că nimic nu se compară cu o dragoste rurală. Au sosit bunăciunile, zice altcineva. Pupa Alinuța, boticul vostru, ce ceva mai frumos nu se poate. O pupăm și noi pe Alinuța. Din partea mea, Raluca, pentru iubirea mea urgent, te iubesc în gerașul meu, îți dau... Îți dau un dar. Inima mea. Inima mea, aș dori și eu melodia de dragoste special pentru Eugen. Te las pe tine să o alegi, pup. Păi mai de dragoste decât asta care se aude deja. Angel de la Adrian Sână și Sandra Ian, nu cred că există. Așadar, continuăm cu Adrian Sână, cu Smiley, Deadman Walking, remixul lui DJ Khan. Și apoi avem Dia, Don't Know. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Salut, sunt Adrian Sână și Sandra N. La Kiss FM ascult doar hituri. Chasing memories and fears, running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard. I feel Mari, la Kiss FM ascult doar hituri. Everybody needs continuăm cu încă 4 hituri foarte, foarte tari. Până atunci vă spunem că avem postarea de pe pagina noastră de Facebook, avem postarea acolo cu star de kiss-uri. Voi trebuie să le lăsați ca și comentarii de kiss-urile, să le lăsați ca și comentarii la postarea de pe Facebook. Da, să fie cât mai scurte, cât mai haioase, fără să vă repetați, și vom alege dintre ele și citim puțin mai încolo. Continuăm 40 de minute non-stop hits cu Eddie Wata, I Love My People. Apoi ne întoarce nouă piesă nouă, RJ și Pitbull, You Know It Ain't Love. O să ne întâlnim și cu Fly Project Muzica, remixul lui Speak One și Gotie cu Kimbra, Somebody That I Used To Know, remixul românesc Addictive Elements. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. I won't ever be on the right side. I feel so good. Right about now. Give me some more. I'd want to for my man. I love my people. Singing in the sunrise for your whistle. Oh no. I love my people. Singing in the sunrise with a reason. Oh no. Da la la la.

mesaje de kiss-uri de pe pagina noastră de Facebook, de pe facebook.com/kissfmromania. Albert, salut, sunt un kissoman, vreau și eu pentru iubita mea, Vali, Electronic Symphony, vă rog. Alex, vrea melodia Dead Man Walking, să știi că tocmai a fost pentru colegii mei care au rămas la liceu să facă orele, îi salut de acasă și râde. Cristi, să fie pentru vărul caval din corabia cu mesajul zile vărule, știe el, semnat Pombal. Zile, adică spunele sau zile câte oi mai avea? De. Cătălina Șerbănescu, cei mai tari, vrea Sorry Different dacă se poate. Dan Ionuț, o dedicație pentru toți colegii mei de la facultate. Anul întâi, TPA Timișoara, îi pupă Dovicenco, mersi. Cristina Ciobanu pentru sora mea Diana, care nu doarme, Connector vara nu dorme. Young și Florin, vreau și un dechis pentru Omfli, pentru Dorin. Nu, de la Omfli pentru Dorin, cu mesajul treci la muncă, nu mai sta degeaba. Sunteți cei mai tari Kiss FM, mulțumim azi mult. Cineva care vrea Connector, Tudor Ati mai exact, Bubu Wiz, hello, sunt cel mai tare post de radio Kiss FM. Sunteți din partea mea Irina, vreau și un dechis. Alex Mica, Dalin, dacă o dedicație pentru fosta mea iubire, Eggy. Alex Velea, când noaptea vine, vrea să asculte Andrada, nu, Alexandra Banuc. Marian, cel mai tare post de radio, respect, Biță, vrea cineva Nopți Albe pentru zile negre, o piesă foarte tare de la Sebastian. Și Bogdan vrea Bianca Tizmi, LLP Remix, iar Petrișor Nicolae, hello din Mykonos, Grecia, vă mai salut și eu, Petri, mă intitulez, voi sunteți buni, vă ascult pe net. Ok, mulțumim foarte mult pentru aprecieri. Încheiem chiar acum prima tură de 40 de minute non-stop hits. După pauză v-am pregătit încă 3, poate chiar 4 piese mixate live de aici din Mall, din studioul Kiss FM din Piața România. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Kiss, yeah. Kiss in the mix, we'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Gata, ne-am întors în direct, este exact 8:15, live din Mall din Piața România. Trei hituri vin chiar acum special pentru voi. Avem Sean Paul, She Doesn't Mind. Avem Guess Who și de Moga, tot mai sus. Și ne întâlnim și cu Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Între timp vă spunem că avem podcastul Kiss Kiss Remix, i-ap datar la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați și downloadați, totul este gratis. Hai să vină She Doesn't Mind, Sean Paul la Kiss FM. Ascult doar hituri mixate de sigur la Kiss Kiss in the mix. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance hall crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna jump in low and break it off. Don't she doesn't mind. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal.

song, baby, 'cause you got me open. Piesele voastre preferate în topul prezentat de DJ Ang la Kiss TV. Da, în fiecare sâmbătă, miezul zilei pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro și joia în reluare de la ora 22 avem Top 10 Like Awards. Intrați și pe likeawards.ro, acolo votați videoclipurile, singurul clasament din România care se face exclusiv pe baza voturilor voastre. Așteptăm de kissurile voastre în continuare la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. În câteva clipe ne întoarcem cu o nouă tură, cu o nouă tură de 40 de minute non-stop hit și de kissurile voastre, bineînțeles. Live din Mall din Vlața la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Feel. The sound. Kiss, kiss in the mix. La Kiss FM ascult doar hituri. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi, alături de voi, din Plața România. Ora 8 fix, intrăm în următoarele 40 de minute non-stop hits, adică avem numai piese mixate, fără publicitate. Și începem ora asta cu un mega, mega hit al momentului. Mai exact, Joao, Luca și Marcelo, după care avem Tom Boxer și Morena, o piesă mai veche deja, Deep in Love. Și o să ne trimim și cu Sahara, I Wonder Why, o piesă care ne place în continuare tare, tare mult. Chisuri, am zis, dar vă aducem aminte, le așteptăm în continuare la 0722 20 60 20, cât mai scurte, cât mai haioase, încercați să nu vă repetați. Da, le citim în următoarele 10 minute, iar puțin mai încolo vin și cele de pe facebook.com/kissfmromania. Ne pregătim să începem, să trecem la... Avem Ciu-cia-cia, exact cum ziceam, live din Mall, din studioul Kiss FM din Plața. La Kiss FM, ascult doar hituri! Eu quero Ciu, eu quero Cia, eu quero Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia, eu quero Ciu, eu quero Cia, eu quero Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia, Ciu-cia. É isso aí, galera! Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu-tcha-tcha! Eu

everything if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. A different thing would give everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess. Și acum, pentru Madalina și Cătălina, fetele lui Eugen din Pan și melodia ta Linda, Alex Mica, vă rog frumos, semnează Raluca. Raluca așa cu capa și cu A, cum se scrie și artista pe care o știm foarte bine. Bună, băieți, sunt Flori din Podgoria, vreau și o melodie Xonia, My Beautiful One, vă rog frumos, fac un pic dulce, zice ea la final cu litere mari, adică ne roagă așa, insistent și frumos. Din partea Gărgăriței pentru ursulețul ei scump și iubite, ador ursulețul meu, te sărut dulce. Vai, câte inimioare și câtă miere. Ursul s-a dus la miere, vorba aceea. Salutare, vreau și o melodie cu Laurențiu Duță. Vorbe pentru Ioana, te pup dulce, de la Marius, sunteți cei mai tari chisomanilor. Da, asta era trei sudeste, era Laurențiu, nu? Vorbe, da, nu mai știu, da? Nu știu, oricum era și o piesă de la Familia, dacă ți-aduci bine aminte, era cu Vorbe. Acum 12 ani, cred că când era pui adolescent. Exact. Grazie și Xer vine chiar acum la Song Drone cu Guess Who, remixul lui DJ Asher. Avem Jamie Un Shooter, remixul lui Sammy Chili și Stereo Sonic, Pump Up The Jam.

stomping and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You find out if you do that. Oh, Summer Kiss era o mare nebunie. Au fost băieții acolo pe scenă, de pe plajă, au cântat, au strâns o grămadă de fani, am făcut poze, ne-am distrat foarte, foarte tare cu Deepside DJs. Așadar, mare, mare nebunie a fost vara trecută cu băieții. Așteptăm piesă nouă de la ei. Da? Să vedem ce stil, la ce stil s-au gândit să continue. Nu uitați, avem postarea cu delichisuri pe facebook.com/kissfmromania. Lăsați delichisurile voastre acolo, o să le citim în câteva minute. Să fie scurte, să fie haioase, să nu vă repetați și, în principiu, să nu cereți doar piese, să și spuneți ceva, să transmiteți un mesaj sau o urare sau ceva pentru care folosiți, în general, tastele, nu? Bun, asta cu tastele. Continuăm mixul nostru cu o piesă foarte frumoasă, James Morrison, I Won't Let You Go. Piesă care nu prea are legătură cu stilul Kiss Kiss in the Mix, dar e bine din când în când să luăm așa câte o gură de aer proaspăt. Și apoi una mai veche de la Jerry Ropero, al Corazao, Andra, What About Us și cam atât. La Kiss FM, asculți doar hituri. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was seeing, there's no time to be alone. Words, see those words. like I love you. When tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh, Chisina Mix, 8:38 de minute. Avem mesaje foarte multe pe facebook.com/KissFM România, la postarea oficială de pe wall-ul nostru. O grămadă, o grămadă s-au strâns acolo, ne ocupăm chiar acum de ele. Mai un pic să aranjăm pagina aici așa cum trebuie, o luăm frumos de jos în sus. Să vedem cele mai recente dintre ele. Acum 8 secunde, Ana Maria, o dedicație specială pentru vremea asta oribilă, Vank pleacă. Florin Rotariu, bună Olix, ascult mixurile tale, sunt mișto de tot, îmi dau o stare bună, dispoziție. De bună. Da, mixurile îmi dau. Da, da. O stare de bună dispoziție, adică mă simt super tare, continuă tot așa. Mulțumesc, Florin. Domnul Florin, foarte tare. Alt Florin, dar Cristian, salut tuturor, vreau și eu dedicații pentru toți cei din Săveni, Ialomița, Cosmin Dobre, vrea Connector, Vala nu dorm, toți se apropie sfârșitul facultății. Litoral venim. Facultăți. Dacă da. Nici când o termin, nu scrii cu 2 I, e grav. Cam, da. David Munteană, pentru toți prietenii mei, Connector, Vana, nu dorm. Maria, Maria, like chocolate, Maria, Maria, o seară cât mai frumoasă tuturor celor care ascultă Kiss FM. Asta le dorim și noi. Ionela, pentru Găbița și Celestina, vă pupi și haideți fetele cu spor. Oana, sunteți cei mai tari, salutări întregi echipe și mulți pupici. Cosmin Dobre, dedicat pentru Alexandra și pentru ascultătorii de celui mai bun post de radio Kiss FM, fanii Lore de la Lore, aș dori și eu o dedicație pentru iubitul meu fanii cu mesajul Te ador, scumpule! Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză venim cu încă 3, poate chiar 4 piese înainte de piesa Non-House. Da, Kiss FM! Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine! KissFM.ro/Superstar. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Continuăm cu mixul Kiss, Kiss in the mix din studioul de sticlă din Plața România. Avem Cerebel și Helen, Kaboom remixul lui DJ Magnum, Rihanna, Where Have You Been, Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements remix și mai încercăm încă una. Încă una din ciclul Joao Lucas sau Michel Telu. Avem Gustavo Lima, Balada Boa se cheamă. Așadar, ce să mai zicem? Continuăm mixul. Vă spun că partidul Kiss FM Weekend a fost la Timișoara și la Pitești. Găsiți pe kissfm.ro/partidul înregistrările petrecerilor din acest weekend. Iar puțin mai încolo vă anunțăm ce se întâmplă în acest weekend. Deci am și Olix împreună cu voi. Încă 3-4 hituri, vedem câte în cap la Kiss FM. Ascult doar hituri. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și-mi place câteodată să-mi frunt. everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima pentru toți frații lui, se știe. Nu, cam asta e genul ăsta, să-ți cânti numele tău în piesă. Da, asta nu, n-am înțeles să știi și nu sunt regulată cu... Oricum, o piesă nouă, proaspăt intrată în playlistul Kiss FM, balada Boa de la Gustavo Lima, sună foarte bine și o să o tot auzim în vara asta. Bine, piesa nu mai e chiar atât de nouă, dar oricum nouă ne place tare, tare mult. Îi salută pe cei din Mol care au dansat mai devreme pe piesa asta. Am avut așa un mini flash mob aici în fața studioului. Mini flash mob. Adică două persoane care dansau, ce vrei. În câteva clipe vine și piesa Non-House, după care începem ultima oră de astăzi, adică vom da startul următoarelor 50 de minute non-stop hits. Deja și Olic sunt împreună cu voi, suntem live din Mall din Piața România. E luni, s-a mai răcorit afară, nu e chiar așa. Adică am revenit oarecum la temperatura normală pentru început de mai, mă rog, pentru mijloc de mai, e foarte ok, nu? Da. Dar e bine, ne bucurăm asta, că se vină căldura cum trebuie atunci, la începutul verii, în iulie. Păi da, și ca să facem un raport așa, matematic exact, dacă în mai am avea 35 de grade continuu, în august ar fi 79 de grade. Pe bune, nu, era un calcul, am văzut pe un site, 79 de grade în august. Iar la NASA, ea a intrat pe site-ul NASA. Iată că se revine la temperatura normală, e foarte bine, din ciclul date meteo, la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Asculți doar hituri! Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida 4 minute, suntem live din Mall din Piața România și dăm chiar acum startul următoarelor 50 de minute. Non-stop hits! DJ Ang și Olix împreună cu voi, așteptăm de rechisurile voastre în continuare la 0722 20 60 20 prin SMS, bineînțeles. Le vom citi peste 10 minute, până atunci avem Mandinga, Zaleila. Ne întâlnim imediat și cu Sore, Different, foarte, foarte tare piesa asta și... Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Oh, păi să băgăm... Sau vorba SMS-ului... Pune-o jos. Sau, a, nu, Jerry Maia. Jerry Maia. Și cu Maia. Tom și Jerry Maia. E exact la fix. Bun, păi să începem mixul, nu? Să trecem la treabă. Să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro și ești superstar, te loghezi cu contul tău de Facebook și o să ai parte acolo de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Hai cu petrecerea!

Aș dori și eu melodia Connector, Vara nu dorm, de la George pentru Ada, please. Hello, prieteni, mă numesc Laurențiu, vreau și eu melodia DJ Project și Adele. Bun rămas, Adela Popescu, da? Pentru prietena mea, Roxana, fiindcă își bate joc, zice. Oh. Așa un fel de mesaj subliminal. La revedere, zice, cu alte cuvinte. Din partea lui George pentru Rebecca, cu mesajul încă trebuie, iubesc gurița, chiar dacă m-ai mințit atâta timp cât atâta timp și uite că soarta azi ne-a despărțit. Dacă, apropo de despărțit, tu cu despărțitul nu prea le ai cu liniuțele, da. Dacă vrei să te mai întorci în viața mea, să o faci cât mai am puterea să te primesc, dă-mi măcar un mesaj, guriță. Vai de mine! De asta cu nea despărțit, ce-sta nea despărțit? e un nene despărțit. Pentru familia Păun Viorel din Căzănești, nu. Deci asta este mesajul 100% românesc. Este bestial, genial. Vă rog frumos să le notați. Pentru familia Păun Viorel din Căzănești, jurețul Ialomița, în special pentru fiul lor, Nicolae Păun. Te iubesc, Nic Capa, da? Și te rog, iartă-mă, puiuțul meu, Dănuța din Buzău. Deci mai întâi îi dedică familiei, așa cum se face și cum scrie la carte, după care în special lui Nicu, scris Nic, pe care îl roagă să o ierte. Deci foarte tare, da, nu? E un mesaj complet și exact cum trebuie să fie. Exact. Din partea mea, Flori, toate melodiile din seara asta să fie pentru iubitul meu Dan, îl iubesc mult, mulți pupici din partea mea. Îl cu I din I, da? Nu cu Al. Al iubesc, de la DJ Asher pentru Ale, prietena mea, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și dacă se poate un remix produs de mine. Cum sună asta? Foarte tare. Bun, salutăm pe DJ Asher, da, salutăm și pe toți cei care ne ascultă în acest moment. Le urăm la mulți ani sărbătoriților. Mulți ani trăiască la mulți ani. Hai cu petrecerea, hai cu mixul, hai cu piesele. Îi spunem la mulți ani și colegului nostru Ștefan Ioan de la Focșani. 37 de ani acolo, frumos. Da, să trăiești, Ștefane. Și celorlalți care astăzi își servează ziua de naștere și ascultă Kiss FM. Continuăm cu Adele, Lorin și Like Chocolate. DJ Ang și Olic împreună cu voi live din mall, din Plața România, la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Oh, tu mano te enciendo a volar. En mi corazón yo te voy a guardar. Solo a mi lado tú puedes soñar. María, María, say my name, por favor. María, María, cúrame tu amor. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. Drake și un remix care se cheamă Decibel Pure Club Remix. Da, sună foarte bine. Ne gândeam să mai schimbăm un pic remixurile pe care le punem pentru, cel puțin pentru piesa asta. Remixul ăsta la Calcuin Club. Dărâm orice boxă, sună tavan, bine. Cade barul, deci nu. De-aia se cheamă Decibel, are basul așa, profund. Abia s-a terminat weekendul și am fost eu în locul lui Marian, dar săptămâna asta mai avem o schimbare pentru voi. Joi o să fie weekend la noi și o să fie colegul Dan Fințescu împreună cu mine la Kiss Kiss in the Mix. Da, o să fie o ediție partid Kiss Kiss in the Mix, adică Olic și Dan Fințescu de aici din Mall din Plața România, după care săptămâna viitoare luni ne întoarcem la formula completă, bine știută. Dar marți, ce se întâmplă marți, că nu mai știu. O să faci tu cu Marian. Da, săptămâna viitoare, marți, că tot vorbeam, va fi o altă schimbare. O să fie Hit Kiss in the Mix cu Mr. Boba și DJ Young. O să vă ținem la curent cu aceste mici schimbări. Asta pentru că eu o să fiu plecat până la colegii noștri de la Chișinău. O să mă duc și eu să-l fac o vizită acolo, să văd cât de frumos e și așa mai departe. Poate te mai întorci dacă nu-ți pierzi pașaportul. Da, asta vorbea colegul nostru Dani, zicea, băi, îi spunea colegii noastre la Chișinău, poate iei pașaportul și îl păstrezi acolo. Poate aveți nevoie de un tehnic, IT-ist pe acolo, pe la voi, pe la Kiss FM Chișinău. Hai să continuăm mixul nostru cu încă 4 piese foarte tari. Raluca, Out of Your Business, DJ Screen Remix. Arash, Broken Angel, DJ Alligator Remix. Ina vine cu Wow. Și o piesă mai veche de la Deep Center, Russian Girl. DJ Young și Olic împreună cu voi, ne ocupăm imediat de dedichisurile de pe Facebook, facebook.com/KissFM România, la Kiss FM. Ascult doar hit-uri in the mix! Business.

piese mixate. 20? Mamă, câte au mai rămas. Bun, ne ocupăm de derechisurile de pe pagina noastră de Facebook. O secundă să și deschidem aici cum trebuie pagina. Să arăjăm frumos aici. Toate cuvinte facebook.com/KissFM România. Streeter zice: hello, can you write English? Listen this radio all day, you are great, zice. Foarte tare, da. Ne bucurăm să auzim asemenea lucru. We can read English, mai exact. Da, da, da. Denis Gavrila, dedicație pentru colegul nostru Margorel Marius, care este în spital pentru că a fost călcat de mașină cu melodia să vină pe voltaj. Mamă, urât. Să dăm vina pe voltaj că a fost lovit de mașină. Îi dorim însătoșire grabnică. Bianca Brașa, această seară o dedicație pentru mine, deoarece am rămas singură din gâscă, din cașcă, da? Și fără iubit și pentru cele mai tari nebune. Laurica, Simo și Ana, cu mesajul vă iubesc maxim. Liviu, vă rog să-mi spuneți și mie cum se numește melodia cu Rihanna. De mai devreme se numește Da, ce mai contează? Păi era sus acolo, nu? Ora da. Asta a fost? Nu, a fost ora trecută. Noul single Rihanna, piesă foarte tare. Where Have You Been? Exact, da. Dar până una alta, hai să vedem și alte mesaje. Angela, pentru bițelul meu scump, te iubesc, Bobuț, și mi-e dor de tine. Laura Mihaela, vrea de la Laurica pentru Bibișor. Iubesc mult și aștept din nou sâmbăta să petrecem. Hai că vă iubesc și pe voi și mulțumesc celor de la Kiss pentru starea pe care mi-o dați prin muzica voastră, ok? Și ziceam Deep Central, Russian Girl. Nezărim cu Lorenzo Duțea și Andreea Bănică, Shining Heart. Pitbull, Back in Time, piesă nouă. În sfârșit o piesă doar cu el. Da, doar cu el e piesa lui. Păi ceva trebuia... el credea că este o colaborare de-a lui Pitbull, o nouă colaborare. Dar nu, este Pitbull featuring Pitbull. Cum? Da. Este piesa din Men in Black 3. Foarte, foarte bună piesa, o să vă placă în cazul în care nu sunteți deja. Piesa e în playlist-ul Kiss FM. Să tot audă. Un remix de aproape 3 ani din vara lui 2009. Naked Remix pentru Russian Girl. Asculți doar hituri. FM, ascult doar hituri.

hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Să vă reamintim să intrați pe noul video sharing românesc romanicatube.ro, Romanica cu capa tube, da, așa se scrie .ro. Avem acolo o grămadă de filmulețe haioase 100% românești, asta e diferența. Un YouTube numai cu filme românești, adică niște tuburi românești. Da, romanicatube.ro. DJ Angelix, vă doresc o seară frumoasă. Nu uitați, avem podcastul update-al la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Mare poate rămâneți cu Mr. Boba la o nouă săptămână de Kiss in the Night. Vine în câteva clipe cu voi. Seara frumoasă tuturor la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.